Push the pram a lot. O koniach można w nieskończoność, koń w sztuce. Wydawał mi się ten temat taki, no może zbyt romantyczny, bo to przecież tamta epoka romantyzmu sprawiła, że koń jako taki pojawił się na obrazach, na portretach bez jeźdźca. Ale nagle przypomnieliśmy sobie przecież nieodłączne pary. I nie są to pary sportowe, o których mówiła pani Halszka-Witkowska, ale są to pary legendarne. Koń w legendzie. Symboliczna strona konia. Gdzie się pojawia? No właściwie to już w mitach greckich. Milado, zaczęłaś mówić o legendzie, o... Byli rycerze okrągłego stołu w związku z tym... Rozmawialiśmy w czasie przerwy o różnych koniach, różnych mitach, różnych legendach i rozmawialiśmy o Lady Godiwie, która przejeżdżała nago przez Coventry, miasto Coventry w XI wieku na koniu, a wszystko dlatego, że jej małżonek, saksoński właściciel miasta i ciemiężyciel mieszkańców, powiedział, że no, może ustanowić lekko lżejsze podatki, jeżeli jego małżonka przejedzie nago na koniu. Piękna legenda, dziwna legenda. Dodajmy, że ona chroni swój honor, znaczy przejeżdża nago, ale jednocześnie jej bardzo długie włosy przysłaniają tą nagość, także no to i mieszkańcy istota... nie patrzą. Tak, mieszkańcy tak. nie patrzą, a ona ma bardzo długie, piękne włosy. No a nie powiedzieliśmy jeszcze o koniu trojańskim, który stał się koniem przysłowiowym i jako taka metafora używane to jest przecież do tej pory, jako podstęp, synonim podstępu, prawda? A Pegas, koń skrzydlaty, jednorożec. Pani Agnieszko, miała pani jakieś tajemne spotkania z jednorożcem? Bo tak pani podkreśliła, jednorożec. Marzyła pani o, żeby zostać damą z jednorożcem? Bardzo. Myślę, że to jest realne nawet, żeby jednak taki róg koniowi dorobić i mieć swojego jednorożca. A propos marzeń, ja marzyłam o Pegazie, jak byłam mała. I pamiętam, jak miałam na 7 urodziny, podeszłam do mamy i powiedziałam: mamo, ja już nie wierzę w Boga. A mama pyta: dziecko, dlaczego? Bo ja zawsze proszę Pana Boga, żeby dał mi Pegaza, a on nie dał. A mama mówi: kochanie, ale piszesz takie ładne wiersze. To jest twój Pegas. I tak wybrnęła z sytuacji. Piękna odpowiedź. No piękna kolejna opowieść. Jeden z najsłynniejszych historycznie koni, znany z imienia, to jest Bucefał Aleksandra Wielkiego. Aleksandra Macedońskiego, skoro jesteśmy blisko Grecji, bo Macedonia, niektórzy uważają, że to jest Grecja, inni, że nie. W każdym razie o tym koniu wiemy, jak miał na imię, bo mnóstwo koni, które odegrały niewątpliwie ogromną rolę dla rycerza na nim jadącego, no nie zostało nam w pamięci. Także jakie jeszcze są słynne konie? Wiemy, że Kaligula wprowadził konia do Senatu. Myślę, że to jest całkiem niezły pomysł na nasz Senat. Wiemy, że na pewno znamy imię Kasztanki konia naczelnika Piłsudskiego. Co prawda Kasztanka, kiedy Piłsudski był chowany, już Kasztanka nie żyła, ale jest znany z imienia koń, który szedł w orszaku pogrzebowym Piłsudskiego. Za trumną szedł koń. Wodzów w dawnych czasach chowano razem z koniem, ponieważ koń miał ułatwić, umożliwić łatwiejsze, milsze przejście na drugą stronę. Do jakiegoś raju, do jakiegoś czyśćca, do jakiegoś innego świata. Jeżeli chodzi o konie w polskiej ikonografii i w polskiej takim przekazie, tych koni jest wiele. Te konie mają na pewno w tych wszystkich opowieściach o ułanach, którzy przychodzą pod okienko, a dziewczę ma koniu dać pić, no to już ewidentnie jest jakaś taka zachęta do gry seksualnej. Natomiast jeść na koniach w Polsce pojawiają się w różnych momentach, w różnych tradycjach. Oczywiście gdzieś myślimy najpierw o tych wszystkich koniach, które są u kolejnych kosaków. I chcę Państwu powiedzieć, że większość polskich kolekcjonerów zaczynała od zbierania kosaków. I to nie tylko, nie wiem, Art B, panowie z Art B, którzy zaczynali swoją przygodę ze sztuką od kosaków, ale również kolekcja poznańska. Pani Kulczyk również kiedyś była zwrócona na takie polskie malarstwo z koniem. Oczywiście wspaniałe są konie Michałowskiego, jeżeli już jesteśmy przy tym polskim malarstwie, ale mamy też opowieści o koniach. Mamy opowieści o tym, jak do Adrii wjeżdżał generał Długoszowski na koniu. Tak, zresztą wjeżdżał bez siodła, na oklep na koniu. Oczekiwały nasze babki na powrót Andersa na białym koniu. Ten biały koń był dosyć znaczący. W bitwie pod Grunwaldem, nie wiedzieć czemu, na białym koniu siedzi mistrz krzyżacki, a ten rycerz, który jest jakby po naszej stronie, czyli książę Witold, ma konia ciemnego, brązowego. No w każdym razie to nie jest ten znaczący biały koń, więc nie wiem, co myśleć o tym przedstawieniu u Matejki. W każdym razie można by te opowieści o koniach, które przegalopowały przez polską sztukę, snuć godzinami. A ja sobie przypomniałam obraz, romantyczny obraz, za który jego autor przez długi czas był, może nie na indeksie, ale miał pewne przykrości. Otóż Eugène Delacroix namalował śmierć Sardanapala, wodza perskiego, który to wódz, władca, wiedząc już, że klęska jego jest niechybna, wróg podszedł zbyt blisko, żeby się mu wymknąć, najpierw kazał zabić to, co najbardziej kocha, czyli wszystkie swoje niewolnice i wszystkie swoje konie. I ten obraz, to dzieło było tak wstrząsające dla patrzących, dla widzów, że przez jakiś czas Delacroix był troszeczkę sekowany, ale na szczęście wybronił się za kilka lat Marianną, czyli wolnością wiodącą lud na Bargady, i darowano mu ten drastyczny obraz. Ale przecież my jesteśmy przyzwyczajeni do scen drastycznych w kinie. Już nie mówię o literaturze, bo to sobie trzeba wyobrazić, ale przede wszystkim kino oferuje nam straszne sceny, Michale. No te straszne sceny rzeczywiście są obecne. Ja dodam jednak dwie literackie na początek, bo myślę, że dla pokoleń Polaków traumatycznym doświadczeniem i takim wyciskającym jedne z pierwszych łez jest lektura noweli Marii Konopnickiej Nasza Szkapa, gdzie właśnie to cierpienie zwierzęcia jest niesłychanie obrazowe, ale też symbolizujące nędzę i gdzieś tam ta Nasza Szkapa z nami pozostaje. U Dostojewskiego słynny wstrząsający obraz w Zbrodni i karze tego snu Raskolnikowa, gdzie on widzi właśnie katowanego konia i to jest taki opis, który też przeczytany w odpowiednim momencie życia zostaje pod powiekami na zawsze. W kinie z kolei też są obecne takie drastyczne przedstawienia, ale powiedzmy, nawet zanim powiemy o nich samych, to warto wspomnieć o takiej niechlubnej karcie filmowców, którzy czasami dla efektu artystycznego czy dla zrealizowania jakiejś spektakularnej sceny batalistycznej nie do końca liczyli się z bezpieczeństwem tych zwierząt, które pracowały w danym filmie. Dość powiedzieć, że w pierwszych latach kina i w takich filmach niemych, słynnych, ogromnych, gdzie były bitewne sceny, jak chociażby Narodziny Narodu Davida Warka Griffisa, mówiąc brutalnie, nikt dobrostanem tych koni się nie przejmował i zdarzały się po prostu konie na planie filmów zabite. Obecnie każdy film i polski, i zagraniczny, jeżeli doczekamy napisów końcowych, powinien być tam taki napis, że w trakcie tego kręcenia tego filmu nie ucierpiało żadne zwierzę. Są specjalne ciała, które pilnują takich spraw. Ostatnio po filmie Pokot Agnieszki Holland ktoś pytał właśnie, czy te zwierzęta rzeczywiście tam cierpiały. Oczywiście nie. Natomiast są takie przypadki. Wiemy, że na planie lotnej jeden z koni nadział się na drewnianą lance i zginął. Powinienem powiedzieć raczej niesławna scena z Popiołów tegoż Wajdy z 1966 roku, gdzie z całym rozmysłem, no trzeba to powiedzieć, niestety koń został zepchnięty w przepaść dla uzyskania dramatycznego efektu. Ta scena do dzisiaj poraża, bo jest jasne, co się dzieje, tego żaden efekt specjalny nie mógł osiągnąć. Realizatorzy podjęli taką straszliwą decyzję. Dość powiedzieć, że sam Wajda potem pożałował tej decyzji i w wersji cyfrowej tego filmu, odnowionej cyfrowo, która miała swoją premierę 3 lata temu, ta scena jest wycięta. Znaczy ona jest tak skrócona, że tego obrazu tam rzeczywiście nie ma. My wiemy, co się dzieje, ale nie patrzymy na to. Więc warto też pamiętać o tej stronie tego wszystkiego, że konie w filmie to także aktorzy i mają swoje prawa, tak jak każde żywe stworzenie. A czy w teatrze zdarzają się konie? Ja pamiętam sztukę Ekfu, zresztą także istniejącą. Najpierw była powieść, potem była sztuka, a potem był film Ekfu. Petera Schaeffera, tak sztuka, jest. Tak. Ale czy w teatrze w ogóle jakiś koń się pojawia? Bo... Myślę, że bardziej w operze, jako że produkcja jest zdecydowanie większa i tam faktycznie bardzo często pojawiają się konie. Wiem, że w operze bałtyckiej zdarzały się takie nawet... Jeden z reżyserów, czytałam wywiad, opowiadał, że całą husarię można postawić na scenie. Myślę, że Teatru Wielkiego też by można było, bo to ogromna scena. W teatrze... Chyba był jakiś koń w Teatrze Wielkim. W Operze Narodowej przy Carmen zawsze jest koń. Mhm. Także tak, jeśli chodzi o operę, tak, w teatrze myślę, że nie. Jest taka słuszna uwaga, już nawet jeśli chodzi o operę, jest dość ciężko z koniem na scenie, ponieważ zazwyczaj deski teatralne pod spodem jest pusto i konie słyszą to, że pod deskami nic nie ma. To raczej budzi w nich niepokój, więc myślę, że dla nich to nie jest lekkie przeżycie. Dlatego używa się koni kaskaderskich do tego i one się tego nie boją. Pani Halszko, a mówiła pani o tej jakiej różnorodności pracy z koniem. Czy jak się trenuje konia, jeśli pani to wie, to właśnie, żeby zechciał wystąpić w filmie w takiej, a nie innej, w takiej, a nie innym układzie? Czy to są jakieś triki? Jak to się robi? Przez 3 lata byłam w stajni w Słupnie pod Warszawą. Miałam swojego konia, gdzie trenowałam, gdzie jest drużyna fenomenalnych, absolutnie młodych kaskaderów, którzy mają swoich 20 koni i oni bardzo dużo czasu poświęcają na trening tych koni, uczą kłaść je, uczą różnych sztuczek, spadają z nich, ciągną się za nimi. To jest absolutnie inna gałąź, jakby bym powiedziała, obcowania z końmi, ale to też jest, do filmu generalnie się szkoli zwierzęta, tak? Te konie muszą być specjalnie przygotowane, przede wszystkim właśnie też odczulone, tak się mówi fachowo, tak? Żeby nie bały się huku, różnego rodzaju intensywnych dźwięków, hałasów, kolorów, ale też, żeby były bezpieczne, żeby nie pokopały aktorów. Więc takie konie na pewno oczywiście wymagają przygotowania i czasu. I to nie każdy koń się do tego nadaje. To a konie powiedzieć. Cyrkowe, bo przecież cyrk bez koni to nie tak jak cyrk bez klaunów byłby. Na szczęście tym się nie zajmuję i na szczęście użyję drugi raz tego słowa, coraz mniej jest koni w cyrku. Wiem tylko z opowiadań, że to zazwyczaj nie jest miły żywot tych koni i to jest tak zwana tresura. Często osoby niedoświadczone mylą ujeżdżenie właśnie sportowe z tresurą, ponieważ przy tresurze też się uczy konia pięknego chodzenia, na przykład stępu hiszpańskiego lub właśnie pięknego pokazywania się. Natomiast no tak jak w przypadku ujeżdżenia to są lata treningów i jakiejś współpracy ze zwierzęciem, tak w przypadku tresury efekt ma być uzyskany szybko i zazwyczaj jest uzyskiwany przy pomocy niestety bata, ostróg i takich metod mniej sympatycznych. Myślę, że troszeczkę odetchniemy i opowiemy o klaczy, która zniknęła, o klaczy, która odeszła, a opowie to o wiele ładniej niż ja to zrobiłam, Leonard Cohen i kowboj pozostał samotny, chce znaleźć swoją nieobecną klacz. Niestety są roztopy, mosty się zawaliły, a ona zniknęła jak sen. Say a prayer for the cowboy his mares run away, and he'll walk till he finds her, his darling, his stray. But the river's in flood, and the roads are awash, and the bridges break up. In the panic of loss, and there's nothing to follow, there's nowhere to go. She's gone like the summer, gone like the snow. And the crickets are breaking his heart with their song as the day caves in and the night is all wrong. Did he dream? Was it she who went galloping past and bent down the fern, broke open the grass and printed the mud with the iron and the gold that he nailed to her feet when he was the Lord? And although she goes grazing a minute away, he tracks her all night, he tracks her all day. Oh, blind to her presence, except to compare his injury here with her punishment there. Then at home on a branch in the highest tree, a songbird sings out so suddenly. Ah, the sun is warm and the soft winds ride on the willow tree by the riverside. Oh, the world is sweet, the world is wide, and she's there where the light and the darkness divide. And the steam's coming off her, she's huge and she's shy, and she steps on the moon when she paws at the sky. And she comes to his hand, but she's not really tame. She longs to be lost, he longs for the same. And she'll bolt and she'll plunge through the first open pass to roll and to feed in the sweet mountain grass. Or she'll make a break. No jednak się odnalazła zaginiona klacz i zrobiło się pięknie. Mam takie pytanie do pań, które na co dzień obcują z końmi i nie tylko. Czy jakiś koński sen się pojawiał i czy on cokolwiek znaczy? Nie wiem, ale byłam świadkiem niesamowitej sceny, jak koń spał. Było to na zawodach na Legii na Kozielskiej i wtedy nie było miejsca w hotelu. I jakoś tak się złożyło, że konie stały na hali przywiązane, a my rozstawiliśmy namiot, żeby przy nich się przespać te kilka nocy. I pamiętam, wieczorem wstałam i patrzę, a mój konik, to był jeszcze kucyk właśnie, Brzask. Ja podchodzę, a on leży na płask i mało, że galopuje przez sen, to jeszcze rży. On był biały, miał różowe chrapy i różowe jądra. Wyglądało to niesamowicie, jak on tak sobie, jak taki mały prosiaczek galopował, rżał. Konie śnią. Tak, konie śnią, na pewno. Agnieszko, pani wspomniała o scenie, którą zapamiętała pani z filmu. Tak, miasteczko Twin Peaks. Tam jest taka scena, właśnie w środku pokoju stoi biały koń. I tak pomyślałam sobie, że to jest właśnie też chyba gdzieś marzenie reżyserskie tego konia wprowadzić na scenę, ale jest to jednak, bo w obrazie to musi być niesamowicie piękne i znaczeniowe i symboliczne, ale jest to trudne, także jednak no jest, tego konia wprowadzić na scenę. Jest też taki niepokojący aspekt, bo do tej pory mówiliśmy głównie o tych jasnych, ale jest też taki aspekt, nie wiem, atawistyczny bym powiedział, tego właśnie obrazu konia jako nosiciela jakiejś takiej pierwotnej energii, także energii seksualnej. No oczywiście Szał Podkowińskiego od razu nam staje przed oczami, zaraz pewnie też o tym powiemy, ale... A już mówiliśmy. Bo Michał się spóźnił. To więc... przez moje spóźnienie. Natomiast myślę o sztuce i o filmie Ekwus, o którym wspomniałaś, to sztuka Szafera, który później oczywiście najlepiej go znamy jako autora Amadeusza, ale ta sztuka, w której, przypomnijmy, że zaczyna się ona od tego, że młody mężczyzna, młody chłopak zaczyna terapię ze swoim psychoterapeutą i po dokonaniu strasznego czynu, krwawego oślepienia koni w stajni, jakby w hołdzie takiemu mrocznemu bóstwu, które on sam sobie wyśnił, no to jest taki film i taka sztuka, taki tekst, który zabiera nas właśnie w tą mroczniejszą stronę naszego dzisiejszego bohatera, która też jest obecna w kinie. Też myślę o tej scenie właśnie z Ogniu, krocz za mną, czyli tej filmowej wersji miasteczka Twin Peaks, bo koń, mówiliśmy o wspólnocie, mówiliśmy o terapii, mówiliśmy o przyjaźni, mówiliśmy o wolności, ale gdzieś przecież jest zawsze też ta tajemnica, tak? Tajemnica zwierzęcia, tajemnica zwierzęcia niesłychanie silnego, pięknego. Właśnie przypomniało mi się, jeszcze a propos filmu, scena z Ryśka, filmu o Ryśku Rydlu. On tam opowiada o tym, że cały czas ma sny, jak się śni zdychająca szkapa, to jest bardzo zły znak kobyła. I jego ojciec do niego dzwoni i mówi, że miał taki sen. Synu, śniło mi się, że widzę gdzieś za rzeką kobyła i ona zdycha. To jest tak, z kolei ten jakby wymiar śmierci symboliczny, tak. Ale myślę przede wszystkim o tej właśnie takiej, powiedziałbym, mrocznej, erotycznej tajemnicy. No to też nie przypadek, że samo słowo ogier weszło do języka właśnie też w kontekście seksualnym. No jest w koniach moim zdaniem też ta mroczna strona, którą no właśnie nasz Podkowiński także eksplorował. Myślę, że ta mroczność jest związana też z pewnym takim nieopanowaniem i nieokiełznaniem. Tą taką, takim poczuciem, że to jest te 600 kilo żywej masy, na którym nigdy do końca nie będziemy mieli kontroli, która może nas ponieść, która może pójść gdzie chce, jeżeli nie mamy odpowiedniej asertywności. A ja sobie pomyślałam, skoro o okrucieństwie była mowa, oczywiście w sztuce i w filmie Ekwus to miało wymiar symboliczny, ale pomyślałam sobie o sztuce współczesnej. No nie tak dawno, ale no już właściwie dawno, 20 lat temu, mnóstwo szumu wywołała praca Katarzyny Kozyry, jej dyplomowa praca, Milado. Ta praca składała się z dwóch części. Po pierwsze z piramidy zwierząt, to znaczy na pierwszym jakby poziomem tej piramidy był koń. Oczywiście koń nieżywy, koń wypchany. Na tym koniu stał chyba pies. Potem był kogut. Kot i kogut. Trudno jest powiedzieć, czy pierwsza Katarzyna Kozyra wymyśliła właśnie taką piramidę zwierząt, czy Maurizio Cattelan. W ogóle ten typ zapisu ikonograficznego funkcjonuje w Niemczech od dawna. Natomiast ten film, ta praca Katarzyny Kozyry była jeszcze, no nie wiem jak to powiedzieć, wzbogacona o film, który przedstawiał uśmiercenie konia, który był tym zwierzęciem wykorzystanym w rzeźbie. I ten film był bardzo drastyczny. Katarzyna Kozyra, broniąc się przed atakami w związku z tym filmem, mówiła, że ona sama w tym czasie, kiedy robiła dyplom, właściwie miała raka, była leczona i czuła, że umiera. A poza tym ten rudawy koń, który był zabijany na tym filmie, na tym wideo, również nazywał się Kaśka. Więc ona w jakiś sposób utożsamiała swoją historię z tą brutalną historią konia. No, trudno powiedzieć, na ile to jest interpretacja artystki, opowieść artystki. W każdym razie ten dyplom wywołał niezwykłe poruszenie na Akademii Sztuk Pięknych. Normalnie dyplomy są 94 rok. 94 rok, bardzo mocna praca. U Cattelana nie było żadnej pracy, która mówiła o uśmierceniu konia. Natomiast Cattelan używa w swoich pracach, no wykorzystuje w swoich pracach również uśmiercone konie i mówi o ich cierpieniu. Te konie są podwieszane gdzieś pod sufitem galerii albo wbijane łbem w ścianę galerii, a chyba największe wrażenie zrobił na mnie koń, taki koń po strasznej śmierci, leżący na boku, to wszystko są brązowe konie, z wbitym napisem Indri. Tak, to było prezentowane w Warszawie. To było też prezentowane w Warszawie i ku mojemu wielkiemu zdziwieniu nie było żadnych protestów wobec tego przedstawienia, które w jakiś sposób mogło być potraktowane przez dużą część widzów jako świętokradztwo. Natomiast mówiło o męczeństwie tego konia. Ja jeszcze myślałam o Kozyrze, która pamiętam, jak tłumaczyła, właściwie nie tyle tłumaczyła, ile mówiła, opowiadała, jak powstawała praca Piramida Zwierząt i jak ona dobierała, i tu jakby nie bardzo przez to tłumaczenie jej wierzę, ufam w to, co tam mówiła o chorobie. Otóż ona dobierała zwierzęta, żeby to była odpowiednia maść, odpowiedni kolor, żeby to się ładnie komponowało. No i tu mi to się jakoś kłóci z tą opowieścią. Tak, Michale, skoro już jesteśmy przy drastycznych tematach i pewnie zaraz porzucimy, to jeszcze dorzucę kamyczek, o którym rozmawialiśmy przed chwilą z Milatą. Nie wiem, jak to się stało, że nie pomyślałem o tym, idąc tutaj do was. Mianowicie o jednej z najsłynniejszych scen w ogóle kina, gdzie właśnie drastyczny szczegół dotyczący opowieści dotyczy konia. Chodzi o Ojca Chrzestnego i słynna scena, w której odcięta, wrzucona do łóżka końska głowa jest sygnałem od mafii na zasadzie podporządkuj się. Ukochanego konia. Do ukochanego konia, dokładnie, którego wcześniej zresztą widzimy z jego panem w takiej czułej właśnie relacji i to ujęcie niesłychanie drastyczne, krwawe jest taką, no, powiedziałbym, ikonicznym obrazem metod działań mafii, do czego później, wiele lat później nawiązali także twórcy filmu Rodzina Soprano w jednym z odcinków. A ja teraz chciałam złożyć państwu propozycję nie do odrzucenia, mianowicie zmienimy klimat, zmienimy miejsce, przeniesiemy się do Anglii, a konkretnie do Ascot. No jest bardzo elegancko. Panie mają wspaniałe kapelusze, to tradycja Ascot oczywiście. A scena, właściwie muzyka i scena również pochodziła z filmu, Michale? My Fair Lady, rok 64, film George'a Cukora, nagrodzony wieloma Oscarami. Oczywiście adaptacja broadwayowskiego musicalu, opartego na Pygmalionie George'a Bernarda Shaw. No i to fantastyczna scena, pięknie zrealizowana na szerokim ekranie właśnie owych wyścigów, które my co prawda widzimy tylko trybuny, bo tam samych wyścigów nie, ale no to jest taka część edukacji, jaką przechodzi Eliza Doolittle, grana w tym filmie przez Audrey Hepburn. Rex Harrison gra profesora Higgins, który ma uczynić damę ze zwykłej koknejowskiej kwiaciarki. No i jednym z rytuałów, które owa dama musi posiąść, jest właśnie wizyta w Ascot, gdzie jest duży kontrast między tym emocjami wyścigu z tą rezerwą, którą właśnie słyszeliśmy w takich bardzo króciutkich zdaniach podsumowujących, co się dzieje, a scena jest o tyle ciekawa, że wszystko jest w czerni i bieli, wszystkie kostiumy są czarno-białe i jedyna Audrey Hepburn nosi czerwony kwiat przypięty do kapelusza i to ją wyróżnia z tego tłumku socjety. Cecil Beaton robił kostiumy do tego filmu, pamiętam, bo to też oglądałam w ogóle osobno kostiumy wystawione, szczególnie te wspaniałe nakrycia głowy. Pani Halszko, czy to jest dla konia męczący wyścig? Czy weterynarze nawet teraz zrobili takie badania, że nie ma bardziej obciążającego dla konia wysiłku niż właśnie udział w wyścigu, ponieważ napięcia, które są na końskie ścięgna, są tak silne, że są nie tylko bardzo kontuzyjne, ale też na przykład mają ogromne obciążenie na serce końskie. I konie wyścigowe są użytkowane bardzo krótko. Często po tych wyścigach już się nadają do innego użytkowania, nie tylko ze względu na to, że ich po prostu fizyczny stan się nadaje, ale i psychiczny, ponieważ te konie, no jakby nie pracuje się z nimi tak ujeżdżeniowo, nie poświęcają się dużo czasu, one są traktowane raczej jak maszyny. Od razu powiem, że nie jestem fanką wyścigów, dlatego moja odpowiedź jest subiektywna. Dla mnie to nie jest sport, tylko hazard. I te konie są tam traktowane bardzo przedmiotowo. I to jest też ciekawe, bo jak mówię, że jeżdżę konno, to wszyscy od razu mówią, aha, dlatego jesteś taka mała, szczupła, bo tam trzeba być. To nieprawda. Proszę państwa, tak jest tylko na wyścigach. Tylko na wyścigach się waży jeźdźca. W żadnej innej dyscyplinie jeździeckiej nie ma tego obyczaju. Oczywiście lekka postura sprzyja uprawianiu jeździectwa, ale nie jest to żaden wymóg. Natomiast w wyścigach faktycznie waży się jeźdźca i siodło. Tam nie mogą przekroczyć jakiejś konkretnej wagi. Nie chcę państwa teraz mylić i wprowadzać w błąd, bo nie wiem jakiej. Ale tam tego kontaktu jeźdźca i konia jest bardzo mało. Natomiast nie... No jak to? No mi się zawsze wydawało, że to jest taka nieodłączna para. Ale na kilka minut, prawda? Moment, kiedy ten jeździec zostaje posadzony na tego konia, wprowadzony do tego miejsca, gdzie one startują, wypuszczany, potem ten jeździec siada i tego konia nie widzi. Też często zupełnie kto inny tego konia na co dzień obsługuje i to są jakby bardzo krótkie momenty. Natomiast dla mnie właśnie tak na przekór tej historii o wyścigach przypomnę te konie, o których nikt nie mówi, o których w mitach się mało pamięta. Konie, proszę państwa, z Iliady i konie Achillesa, które płaczą po śmierci Patroklosa. To jest najpiękniejsza dla mnie absolutnie scena starożytnych koni, gdzie te konie po śmierci właśnie tego młodego chłopca żywnymi łzami płaczą za nim. I to też właśnie dlatego wspomniałam o wyścigach, ponieważ właśnie wyścigi końskie, wyścigi rydwanów. To były pierwsze wyścigi, które były organizowane z udziałem koni już w starożytności. Ale mówiła pani, że początkowo konie były za drobne, żeby sadzać na nie szczególnie ciężkiego jeźdźca. Czy w ogóle na początku właśnie ich kręgosłupy i mięśnie pleców były za mało rozwinięte, bo konie były nieduże, prawda? Te pierwsze konie w prehistorii w ogóle miały 50 centymetrów, nie miały kopyt, tylko palce i były bardzo drobne i takiej postawy, jeszcze miały paski. I mało przypominały dzisiejsze konie. Zebry. No, w drugą stronę bardzo. Raczej jak dzik takie miały, jak mały dzik. I te drobne koniki nie nadawały się do jazdy wierzchem. One oczywiście rozwijały się gdzieś tam wraz z człowiekiem, ale dopiero w momencie, kiedy udało się stworzyć rasę taką bardziej potężną, zaczęto na nich jeździć. Dlatego najpierw były użytkowane w zaprzęgach i też wyścigi zaprzęgów prawdopodobnie, wydaje mi się, że były wcześniej niż na końskim grzbiecie. Ja mam wrażenie, czyli że koniec też... film Ben Hur. Tak. Ben Hur, tak. Słynna scena wyścigu rydwanów. Ja chciałam powiedzieć, że konie były też marzeniem. Dla mnie koń to jest takie marzenie. To jest coś, co nie jest tylko i wyłącznie zwierzęciem. To pani Haszka powiedziała o tej historii przeszłości końskiej i od razu sobie wyobraziłam, jak musiało postępować to doskonalenie koni. Przecież to ileś tysięcy lat zajęło. Teraz absolutnie informacją, która mnie zwaliła z nóg, jest informacja ze świata sportowego. Proszę sobie wyobrazić, że w tej chwili za nienarodzone źrebie z najlepszych linii sportowych płaci się $100,000. Więc to faktycznie pokazuje. Jak to się płaci, po co, dlaczego? No kupuje się takiego konia, który się jeszcze nie urodził. Jeszcze się, ale już się wie, po jakich jest rodzicach, więc wiadomo, że będzie bardzo drogocenny. Nikt nie daje gwarancji, że będzie miał ten talent. Wiadomo, bardzo często talent idzie wraz z rodowodem konia, ale nie zawsze. Czasem może się nie udać dany egzemplarz. Ale fakt, pani Moniko, no konie przeszły ogromną zmianę, zwłaszcza ich ras jest bardzo dużo i to, że użytkujemy go do różnego rodzaju sportu, ale też różnego rodzaju aktywności, na przykład te konie, które biorą udział w polo, to jest inny typ koni, czy konie amerykańskie, tak jak quarter horsy, są zupełnie inne od koni arabskich, czy folblutów, koni wierzchowych, sportowych, trakeńskich, holsztyńskich. Raz jest wiele i sposób użytkowania jest bardzo wiele. No to jeszcze powiedzmy, jak się na koniu, jakie są te takie podstawowe szkoły jeździeckie. To znaczy bardzo króciutko, żeby, no bo słuchacze też muszą sobie to wyobrazić, bo powiedziała pani, że zupełnie inaczej się ten jockey zachowuje, prawda, który siedzi na wyścigach. I to nie jest chyba takie ładne, prawda? Natomiast piękna kobieta na pięknym koniu, to już jest widok miły dla oka. To może na początek, żeby było to bardziej przejrzyste, to powiedzmy tak. Wymienię najpierw dyscypliny olimpijskie, te sportowe. To jest ujeżdżenie, czyli tak się mówi potocznie taniec na koniu, czyli jazda po czworoboku, właśnie wykonywanie pewnych elementów. Potem skoki, czyli jazda parkurowa, gdzie się skacze określoną ilość przeszkód. Potem WKKW, czyli Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego, który taki trójbój jeździecki, gdzie jest i ujeżdżenie, i skoki, a potem skoki w terenie. Na odpowiedniej trasie, przeszkody stałe, skacze się do wody, przez rów, przez samochód. To efektowne. I bardzo niebezpieczne. Był moment, kiedy zostało to wycofane z olimpiady, bo było za dużo wypadków. Potem mamy już takie użytkowanie jak woltyżerka, gdzie na przykład gimnastyka z użyciem konia. Potem mamy, i już teraz wymieniam już dyscypliny olimpijskie, czyli właśnie wyścigi, gdzie ten jeździec w bardzo krótkich strzelankach. Woltyżerka to jak cyrkowo się kojarzy. Tak, woltyżerka tak, ale to też jest sport Mistrzostwa Świata. W woltyżerce się odbywają, to są grupy woltyżerskie. Swojego czasu pan Jan Ratajczak był fenomenalnym lążującym takie konie woltyżerskie. To bardzo ważne jest, kto lążuje takiego konia, na którym uprawiane są te ćwiczenia. Mamy wyścigi, gdzie ten jeździec na takich króciusieńkich strzemionkach, malusieńkim siodle jak najszybciej ma z tym koniem przemknąć przez tor wyścigowy. Potem mamy jazdę w stylu western, czyli te wszystkie osoby, które lubią amerykańskie filmy i gdzieś tam w tych westernowych siodłach, często bez ogłowia, na sznurku, często też te zaklinacze koni właśnie są gdzieś w ich marzeniach, te wszystkie nawiązania. Mamy polo, jeszcze bardzo mało rozpowszechnione w Polsce, czyli taka gra zespołowa. I myślę, że to chyba takie najważniejsze. To ja teraz przypomnę film, w którym co prawda jest cowboy, ale nie ma konia i to jest piosenka, którą oryginalnie śpiewał Harry Nilsson. Natomiast ja chciałam, żeby zaśpiewała ją dla nas Madeleine Peru. Everybody's talking at me. I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. Only the shadows of their eyes. Everybody's talking at me. I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't shadows of their eyes. Going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. To bardzo smutna piosenka, prawda? I pochodzi z filmu, który też jest niewesoły. No, film nagrodzony Oscarem za najlepszy film, podobnie jak My Fair Lady, ale jesteśmy w zupełnie innym świecie, to znaczy Nowy Jork, rok 69, film Brytyjczyka Johna Schlesingera pod tytułem Nocny Cowboy, Midnight Cowboy, i tutaj John Voight i Dustin Hoffman w niezapomnianym duecie. No, fabułę myślę, że pamiętamy. Chłopak z amerykańskiej prowincji właśnie, no, cowboy w pewnym sensie, przyjeżdża do Nowego Jorku, żeby stać się luksusowym utrzymankiem bogatych Nowojorek. Przyjeżdża, powiedziałbym, w pełnym kowbojskim rynsztunku. Kapelusz, odpowiednia skórzana kurtka i to jest właśnie jego, powiedziałbym, image jako owego świadczącego seksualne usługi mężczyzny. No i są tam takie właśnie ikoniczne sceny zderzające tą przestrzeń miejską Nowego Jorku, zwłaszcza okolic Times Square, które w tamtych latach wchodziły w swoją najgorszą, być może najbardziej ekscytującą erę, kiedy tam głównie istniały kina porno i wszelkie inne przybytki grzechu. No i właśnie ów cowboy pośrodku tego wszystkiego. Film niezapomniany i wybitny. Przyszedł mi do głowy jeszcze jeden film z tytułem, z końmi w tytule, natomiast koni de facto tam nie ma. Czyż nie dobija się koń? To jest też takie powiedzonko. They shoot the horses, don't they? Taki jest tytuł rzeczywiście, czyż nie dobija się koni, ale film nie ma nic wspólnego z koniami. No jest to, pamiętamy, film o konkursie tańca, w którym... No, kryzys, wielki, tak, wielki kryzys amerykański. I młodzi ludzie, którzy chcą zarobić parę groszy w tym morderczym wyścigu, ale tak, rzeczywiście konie się tutaj pojawiają w tytule filmu i powieści. Ale kiedy zaczął pan mówić, o mieście, o tym Nowym Jorku, o Times Square, właściwie powinniśmy się też cofnąć do XIX wieku, gdzie miasto było pełne koni, było pełne kup końskich i to był wielki problem miasta i konie były, konie pracowały w mieście. Konie były przy powozach, konie były przy wozach, które transportowały... Przy wozach strażackich. Potem były przy wozach strażackich. Proszę państwa, mąż Marie Curie wpadł pod wóz konny i zginął. Tych wypadków pod wozami konnymi czy pod tramwajami konnymi wydarzało się w mieście wiele. Także musimy też spojrzeć na konia, który dał, nie wiem, może powiedzmy, energię odnawialną dla naszej cywilizacji. I tu warto byłoby zacząć ten wątek, który, że właśnie koń poświęcił się w tramwajach, nie wiem, czy państwo wiecie, konie żyły bardzo krótko, ponieważ praca była tak ciężka, że ten koń przeżył może 2-3 lata, potem zdychał ze zmęczenia. I takie oddanie serca końskiego i końskiego wysiłku jest nam znane z historii na wielu różnych przykładach, ale może warto porozmawiać o tym, jak konie kończą w naszych czasach i jak często się apeluje o to, żeby bardziej humanitarnie traktować tego partnera, człowieka. No bo właściwie teraz, kiedy otwieram gazetę, to od czasu do czasu widzę zdjęcie konia i to jest koń z apelem o uratowanie życia tego konia. To życie kosztuje 1000 zł, 1500. Ludzie zbierają pieniądze, żeby wykupić konia od handlarzy, którzy konie wiozą na rzeźni. I to jest jakaś straszliwa sytuacja, na którą przymykamy oko. Mówimy, my nie jemy koni, ale u mnie w mojej wsi Czarnówka na Mazurach chłopi rozmnażają klacze, żeby sprzedać konie do rzeźni. Jak wiemy, największym problemem nie jest sama hodowla koni mięsnych, tylko ich transport w sposób absolutnie okrutny i właśnie niehumanitarny, ponieważ w Polsce jest bardzo mało rzeźni końskich. Do niedawna ich w ogóle nie było i te konie były wiezione do Włoch na przykład, między innymi, w strasznych warunkach, za dużo tych koni. Te konie były jeszcze kaleczone w tym transporcie i stąd jakby zaczął się w ogóle ten apel o to, żeby coś z tym zrobić, żeby były przerwy w tych transportach. Te konie jechały bez picia, bez wody, bez postoju. Jeszcze niedawno taki absurdalny pomysł, że mieliśmy konie do Japonii wysyłać w ogóle na mięso. Więc o tym się faktycznie dużo mówi, ale na przykład mało się mówi, proszę państwa, tutaj... Ale niewiele robi. Znaczy już w tej chwili jest kilka fundacji, jest fundacja Viva, próbują rozmaici ludzie się tym zająć, natomiast nie mówi się na przykład o cierpieniu koni w sporcie. I tak jak w sporcie wyczynowym, no zdarza się, różne praktyki trenerskie niechlubne polegają na tym, że tym koniom zadaje się cierpienie, żeby uzyskać jak najlepsze wyniki, ale też myślę o koniach właśnie wyścigowych lub koniach biorących udział w Wielkiej Pardubickiej. Tak, ja najpierw chciałam powiedzieć jeszcze, kiedy mówimy o tym transporcie zwierząt, chciałam przypomnieć państwu pracę Banksiego. Pracę, która była zrealizowana w czasie takiej miesięcznej... słowo o Banksy. Właśnie. Banksy, czyli artysta, którego właściwie nie widzimy. Nie wiemy, to znaczy wiemy, że Banksy wygląda jak urzędnik i ma około 40 i pochodzi z południowej Anglii. Ale generalnie Banksy funkcjonuje na zasadzie partyzantki miejskiej. I Banksy spędził miesiąc w Nowym Jorku, realizując co dzień jedną pracę. I tak zwani Banksy Hunters biegali po całym Nowym Jorku, żeby znaleźć pracę. On bardzo lubił takie zapyziałe miejsca, no więc w tych zapyziałych miejscach robili zdjęcia tego, co Banksy tam wymalował czy wyprodukował. Banksy ma współpracowników, bo wielu rzeczy, które Banksy proponuje, pokazuje, realizuje, on sam i w dodatku jeszcze przez jeden wieczór nigdy w życiu by nie zrobił. Ale po Nowym Jorku jeździł taki wóz transportu rzeźni do transportu zwierząt do rzeźni, w którym były zwierzęta, świnki, krowy, konie, one wszystkie były pluszowe. One wszystkie były różowe i one wszystkie wołały. To znaczy wydawały swoje dźwięki i ten samochód jeździł po Nowym Jorku przez jeden dzień. Ja muszę zmienić teraz nastrój i ten, to będzie wątek, który już tutaj był poruszany, mianowicie ułan. Ułan i koń był motyw w obrazach, a teraz będzie motyw w piosence. To fułarna i kto naturalnie, kto naturalnie jemu graj, nigdy na śmierć jest panna zakochana. No to naturalnie jego raj, po sercu łańskim, gdyby włożyć je na dłoń, na pierwszym miejscu panna jest przed panną tylko koń. Dlatego jak całować to fułana i on naturalnie też jak chcesz. Przeciw cywilom nikt nie ma nic. Cywila może piękna pleć szanować i poślubić. Z cywilem można dziecko mieć, można go nawet lubić. Lecz w życiu czyż rozchodzi się wyłącznie o szacunek? Co robić, skoro wchodzi w grę panieński pocałunek? Chcę coś więcej w sercu czuć, to przepraszam pannę, wróć! Jak całować to ułana? I kto naturalnie jemu graj, nigdy na śmierć jest panna zakochana. No to naturalnie jego raj, bo w sercu łańskim, gdyby wyłożyć je na dłoń, na pierwszym miejscu panna jest przed panną tylko koń. Dlatego jak całować to ułana? I on naturalnie też jak chcesz. Zrobiło się dziarsko i myślę, że teraz warto przypomnieć, jak bardzo koń istnieje w naszym życiu od dawna i wyraża się to w przysłowiach. Milado. No, jest bardzo wiele takich powiedzonek, pierwsze z brzegu, koń by się uśmiał. Kopać się z koniem, znacznie późniejsze. Konie kraść. Konie kraść, wspólnie konie kraść. Darowanemu koniu. Darowanemu koniowi nie zaglądaj w zęby. Zdrowy jak koń. Co jeszcze? Mamy jeszcze. Koń jak jest, każdy widzi, od czego zaczęliśmy dzisiejsze spotkanie. To jest definicja pochodząca z bardzo dziwnego wydawnictwa, z Nowych Aten, księdza Chmielewskiego, publikacja XVIII-wieczna. No i myślę, że jakby państwo chcieli dzisiaj wygooglować sobie coś na temat konia, to tego typu definicja nie byłaby zadowalająca. Halszka-Witkowska powiedziała na początku, przed wejściem do studia, bardzo pocieszającą informację dla nas wszystkich. Proszę państwa, jeździectwo to sport, który można zacząć w każdym wieku, ale też uprawiać w każdym wieku. Piękno tego sportu przede wszystkim widać na olimpiadzie, gdzie najstarsi zawodnicy właśnie startują w jeździectwie. Nawet w wieku 75 lat, proszę państwa, można być aktywnym sportowcem w jeździectwie. No. Konie konserwują. Konie konserwują, a my konserwujemy konie w naszym programie. W tym programie, w tej edycji Niewidocznej Strony Sztuki byli moimi gośćmi Milada Ślizińska, historyk sztuki i kurator.